Változtassam meg a nevemet. Igen? Volt, de nem. Ja, persze. De nem, nem, én akkor is Tomi vagyok. No de, Ákos, elmondtad a terveket, ilyenkor télenti pihentek? Tehát milyen a sztár élet? Vagy rohangász? Szeretnék pihenni. Tehát csak hívogatnak a rádiókaféból állandóan. Január, február, március időszak, amikor egy kicsit pihenünk, most klubturnén vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy kibővített klubműsorral, tehát egy 40 perces előadással, én félőbe, tehát én fél élőbe lépünk színpadra, hiszen azért mi hűségesek vagyunk, és tudjuk, hogy honnan indultunk, és a diszkokban is szeretek minket, bár egy kicsit most már így megfogalmazódott bennünk, hogy talán öregek vagyunk már a bohócnak. Meg ugye tényleg úgy eltávolodtunk ettől a korosztálytól, úgyhogy azt gondolom ebben az évben utolsó ízben láthatnak minket a diszkoklubokban, aztán onnantól kezdve majd, hogy milyen időszak következik, nem tudom, majd lehet, hogy egy kicsit így kiszélesedik a pihenési időszakat élő. Meddig szeretnéd csinálni a popzenét? Hát úgy, mint Komár Laci bácsi, hogy így 60 évesen is, meg a színpadon. Nagy fordulattal belecsapsz a jazzbe egy 5 év múlva is. Hát vagy producer. Hát vannak ötleteim, és vannak olyan dalami, ami biztos, hogy sokan meglepődnének. Nem tudom, hogy mennyire sikerült beskatujáznom magam ebben a műfajban. De vannak azért terveim, vannak ötleteim. Szeretnék odáig eljutni, hogy majd magamnak is zenélhessek, aztán magamnak jelentessek meg CD-ket. A TNT most egy jó ideig azt gondolom, hogy még fut, amíg ilyen igény jelentkezik rá, meg hát ott van még a Névstadion, tudjátok, hogy most már a Puskás-Ferenc stadion. Puskás. Az is jó lenne megtölteni. Főleg, hogyha de felső karét rendbe hozzák, akkor igen, még pont. Igen, de viszont félretéve most ilyen Kína vonalán vagyunk, tehát Kínába készülünk jövő évre. Oh. Kínai nyelvű TNT lemez? Nemrég voltam Kínában. Nem, talán ilyen, igen? Abszolút. Majd akkor mesélj. Vitték a lemezét, mint a cukrot. Diszkóba is voltam egyébként, igen. És be fogtok jönni. Tényleg? Biztos lehet benne. Én most, amikor kint voltam egyébként Londonban nyelvet tanulni, akkor az iskolában nagyon sok kínai és japán osztálytársam voltam, és hát nagy feltűnéssel hallgatták az egészen véletlenül odakeveredett a TNT CD-t. Ugyan én is bízom a sikerben, szeretnék egy kicsit ebből a megcsontosodott életemből, ami így zajlik, kiszakadni. Mint ahogy mondtam, új kihívásokat mindig keres az ember. Aztán te minden esetre Ikon című lemezed nagyon-nagyon jól fogy, és nagyon gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Na, tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és most morcosan mondjuk be még egyszer, hogy a TNT-ről van szó, Dobrádi Ákosról, nem Kovács Ákosról. És gratulálunk a sportsikerekhez, és kívánunk további hasonlókat. És vegyétek meg őszintén a CD-t, mert amiben egy DVD van, meg ilyen igényes popzene azért azt. Éljen a pop. Éljen a pop. Játszol velünk egy picikét? Meg egy hallgatóval? Persze. 269-47-23. Ez a telefonszám, ahol egy óriási játék indul. Egyszerre kettőt fogunk. Hol járunk? Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. A nyeremény pedig 20 Marian tükörvilágon bolyongtam a Föld nevű bolygón című könyve, és valamint egy placebo CD, Once with the Feeling. Obira nézek, van-e esetleg hallgató a vonalban? Még nincsen. 269-23, nagyon egyszerű a könyvhez kapcsolódó kérdés. Kinek a lánya volt Indira Gandhi, az ország miniszterelnöke? India miniszterelnöke természetesen. Nyilvánvalóan Indiában a könyv, Tükörvilágom című könyv, 20 Marian, India, Távol-Kelet, Új-Zéland és Ausztrália tükörvilágáról kicsit önéletrajz jelleggel mesél nekünk, egy kis visszaemlékezéskor történet. Halló! Halló, szia, a játékra szeretnék jelentkezni. Mi a neved? István. Jó, nem Szent István, mert itt már keresztnévegyezésben, nagy gázban voltunk közben. No, a kérdés tehát, hogy kinek a lánya volt Indira Gandhi? És Ákos. Én szerintem Nero. Na, hogyha lánya. Teljesen hülye vagy, várd meg a válaszokat. Hallgass meg, szerintem a négy választ. Bár, igen. Meleg. Bár. Meleg. Igen. Ákos, segítesz? Igen, az első lehetőség Rajiv Gandhi, India miniszterelnök lánya, miniszterelnökének a lánya, vagy Mahatma Gandhi, India legnagyobb alakjának a lánya. Vagy Nehru. Nehru, pontosabban igen, India elnökének lánya. Vagy egyáltalán nem érdekes, hogy kinek a lánya, tiszteletből vette fel a Nehru. Nehru, hármas. Nehru. Nagyon határozottan kitartasz a válaszod mellett, és jól teszed, édes öregem, mert ez nyertél! Köszönöm! Ne tedd a telefon. Öreg haverom, hát ez óriási. Ne tedd a telefon, de ne tarts sokáig a vonalat, mert nem sokára újra játszunk. Addig is ez a művészi szignál. Reklámjátékot hallottatok. a Rádió Café 98.6-on. Én azt javaslom, Tomi, hogy gyorsan mondjuk el, hogy mi lesz még a Rádió Café 98.6-on, mielőtt a következő játékkal feltesszük a koronát a ma délutáni kis periodikánkra. Közvetlenül utánunk a Nyakkendő nélkül című nagyon-nagyon jó műsor. A vendég Rajna József lesz, aki az MNB London irányvállalatának volt az igazgatója. Narancsik Ágota fogja őt faggatni. 21 órától 22 óráig komoly zenei magazinunk, a Capriccio jelentkezik, a vendég Fassang János, a Sakri orgona verseny nyertese, és nem mellékesen a világ legcsinosabb orgonistája, őt kapja a mikrofon végre, Zsoldos Dávid. Ezután pedig 10-től kezdődik az Instrument, ahol Bándi Éva lesz éjfélig a vendég, stílus megjelenés kapcsolata az asztrológiával, erről fogja őt faggatni Behumi Dóri és Pilisi Konrád. És akkor még egyszer bemondjuk a nyeremény garantált telefonszámát, vonalát 269-47-23, hiszen a Rukkola Salátabár kétszemélyes vacsora utalványáért megy az utolsó játék itt a Café Oléban, a McCaféban, a nyugati téri McDonald'sből, hogy fogyaszthassatok minél többet, minél több helyen. Hadd adjuk el gyorsan a kérdést. Mit jelent a pékné módra kifejezés? Azaz, mit jelent a pékné módra kifejezés? Így van, ez a gyors elhadarás, már is a játékos. Halló! Halló! Nevedet légy szíves. Péter vagyok. Péter. Nem Szent Péter. Segítséget tudok kapni. Csak azért, mert hogy ne kap segítséget. A pékné módra kifejezés a következőt jelenti. Egy. Hagymával burgonya... Parancsolj, Laci, ne haragudjál, én kérek elnézést. Egy. Hagymával és burgonyával együtt sütve. Kettő. Békönnel tűzdelt, sütőben sült húsokra, szoktuk volt mondani. Három. A kenyér héjában sütött hús. Négy. Töltött hús a töltelékben tojással, fűszerrel, tejföllel, kefirrel és hallal kevert zsemlebél található. Hát én az elsőre gondoltam. Az elsőre gondoltál? De vajon mire gondolt a helyes választ mondó? Tomi? Igen, az első a helyes Bravo. Válasz. A pékné módra, tehát hagymával és burgonyával próbált ki ezt a Rukkola salátabárba, ahol nincsen hús, de minden esetre ne tedd le a vonalat, vagy mi az a telefont, hiszen nyertél. Gratulálunk. És nem csak köszönöm egy kétszemélyes vacsora utálvány nyertél, hanem még egy Sex Action CD-t is. De rendes vagy, Laci, hogy ezt így utána dobod az embereknek. Elképesztő. Annyi Action CD van nálam, mint szerencse kártya Somorai Lászlónál. Ez volt tehát ma a Café Olé. Ákos, még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. És köszönöm a lehetőséget. És könnyes búcsút veszünk a hallgatóink milliárdjaitól. Gyerekek, vigyázzatok magatokra jövő hétfőig, mert jövő hétfőn újra innen jelentkezünk a nyugati téri McDonald'sből. A McCaféból. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. Chatmannel. És adásunk felelős szerkesztőjével. Gellért Gáborral. Fogyasszatok! Jövő héten is élőben nézheted végig a Mr. Optimistic and his best friend confidant in a new life. It's alright, time's on your side. And when time comes, open and join my Mr. Negativity. Hating his boys and slope away as hope starts to fade. It's alright, time's on your side. No doubt, enjoyment's at the door, kicking disappointment now. There's fun on the floor, good vibes on the mic. Spy tries to fight with hate and dislike, but Will gets his way, cause Will's got the power. Time is the last say, cause time has the hour. It's alright, time's on your side. So don't let it bring you down. Mind and let light. hibások és dadogósok is, mint jó magam adást vezethet neked. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbyval a délutáni kávéházban. November 15-től Mikulásig 4 héten át nézd meg a műsort a nyugati téri McDonald'sban lévő McCaféban. A Café olé vendége lesz Olá Ibolya, a friss lemezes megasztár. Telefonos interjút hallhattok Garam Völgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával. Ott lesz még Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója, aki ismét játékot rögtönöz a közönséggel. A fiúk vendégül látják dr. Csernus Imrét, Csernus Imre doktor, aki a helyszínen dedikálja Bevállalom című új önéletrajzi könyvét. A fakultatív popnapközi vendége pedig Szid lesz. Van merszed oda menni? Rádió Café 98.6. Van barátod. A Café olé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald'sben. A jó kávé elkészítésének titka. Kávéfőzünk, legyen mindig tiszta. Jó kávét kizárólag friss vízből készíthetünk. Ne használjunk állott kávét, vagyis a kávéőrlemény is legyen friss. Amikor kinyitunk egy csomag vákuumos kávét, azonnal töltsük át egy jól záródó fémdobozba, hogy aromáját hosszú ideig megőrizze. Szakemberek azt javasolják, hogy a frissen őrölt kávét hűtőszekrényben ajánlatos tárolni. A legjobb kávé 96 fokos vízből készül. Legfinomabb az íze és illata akkor van, ha kb. 85 fokon szolgálják fel, illetve 50 fokosan isszák. Az instant kávéhoz 80 foknál melegebb vizet ne használjunk. A kávéitalt elkészítése után azonnal fogyasszuk el, mert ha áll, sokat veszít minőségéből. Ha sokáig főzzük vagy meleg helyen tároljuk, a kávéban lévő finom aromák elvesznek. Amennyiben mégis hosszabb ideig szeretnénk melegen tartani, töltsük át egy termoszba. Rádió Café 98.6. Van barátod. Bizony, bizony, és hogyha van kávéd, akkor pláne van barátod. Itt vagyunk a nyugati téri McDonald'sben, ez itt a Café Olé, a McCaféból. Jól. Tomival. Silent Bobókával. Nagyon furcsán hallunk mindent, de is, de az a lényeg, hogy ti halljátok. A helyszíni közvetítés, az ördöge, varázsa. Az érőadás varázsa. Mi lesz a mai órában, Tomi? Ami három lesz, Garam Völgyi László természetesen az ORFK kommunikációs igazgatója. Hát sok minden történt a hétvégén, erről fogjuk kérdezni őt. Itt lesz velünk Olá Ibolya. Beszélgetünk vele, és megbeszéljük vele a hét fontosabb híreit a világból. Bizony, itt lesz, már itt is van itt velünk. Itt is van, és figyel ránk. Bizony, bizony. Nagyon. Megérkezik 18:30-kor dr. Csernus Imre, és bevállalja a beszélgetést könyvéről, életéről, és hát a habostorta.hu híreiről, és az abban rejlő különleges pszichiátriai esetekről fogunk vele beszélni. Ezen kívül természetesen itt lesz Somorai László, és valószínűleg ismét óriási osztogatásba kezd. A Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójáról van szó. Bizony, és utána pedig 19:00-tól 20:00-ig játék, programok, fakultatív popnapkezi, Sziddel, és hát a játékokat nem sorolom föl, mert rengeteg. A mai nap innen a McCaféból, ugye a McDonald's nyugati téri unitjából a kávé jegyében zajlik, hiszen a kávé mindennapunkat oly gyakran bearanyozó, egy kis szokás. Egy illatfelhő, amelynek nem tudunk ellenállni. Ez egy napi gyönyörűség, amit így adott nekünk az a jó Isten. És Brazília. Köszönjük szépen. És a slágergarancia, ami elmaradhatatlan minden Café Olé adásban. Back to Love énekli majd a Brand New Heavies. Majd Jamiroquai Anastasiával, aki Budapestre is látogat februárban, a Bad Girls-el. És azután pedig Prince és a Musicology. Tehát szóljunk most itt a Café Oléban a Back to Love, a Brand New Heavies-től, az adásban pedig Tomi, Laci, Silent Bob és Chatman. A telefonszámunk 269-47-23. SMS-ünk a jól megszokott 0629-986-986. E-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu. Felelős szerkesztőnk pedig Gellért Gábor. Fogyasszatok! It seems to me that we don't always get along. If we are trying now, don't seem to try too long. Watching your neighbor seems to fail you with the law. Just cause he's different now, don't mean he means you harm. Discover why we are feeling this way. Még több erőszak! Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi robata. És mint minden hétfőn szokásosan a vonalban Garamrögyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok! Garamrögyi úr, ismét nem volt eseménytelen a hétvége. Szomorú hírek jutottak el ide a Rádió Café szerkesztőségébe. Ez már rég után mondjuk, sajnos zajlik az élet, és hát én abban a helyzetben vagyok, hogy mindig az árnyékos oldalról kell beszélnem, de hát vágjunk bele. Hát meghalt Bubik István. Ez nagyon szomorú, és részvétem a hozzátartozóknak. Sajnos ez is azt igazolja, amiről most már azt hiszem harmadik vagy negyedik hete beszélünk, hogy változatlanul nagyon sok a közlekedési baleset, ezen belül is a tragikus, halálos kimenetelő. És ez is olyan volt, hogy esélye nem volt a helyszín, egyébként nagyon hamar kiérkező mentőknek egy frontális ütközés után meghalt a népszerű színész. Azt lehet tudni, hogy a baleset az hogyan zajlott le? Tehát, hogy mi történt valójában? Nem szívesen mondunk konklúziót, mert szakértők azért dolgoznak, még ez tegnap reggel vagy kora reggel történt, de amit lehet már, ugye eddig is mondtuk és meg lehet állapítani, az a relatív gyors hajtás. Én ezt a múlt héten pontosan úgy próbáltam érzékeltetni, hogy ha egy megengedett sebesség 50 km lakott területen, az nem azt jelenti, hogy azzal bátran mehetek, hanem kalkulálom hozzá az út és látási viszonyokat. Ugye a múlt hétvégén pontosan az irreális körülményekről beszéltünk, most itt is közben játszott a csúszós aszfalt. Borzasztó. Váltsunk témát. Korrupt közlekedési rendőrök buktak le. Nem először fordul elő ugye ez a dolog, és hát ha jól tudom, akkor erre a rendőrség köteléken belül már születtek olyan dolgok is, hogy akit meg akarnak vesztegetni rendőrt, az ugye jutalmat kap, hogyha feljelenti azt, aki meg akarja őt vesztegetni, és így tovább. És hogy tud ez még mind a mai napig előfordulni, Garam Völgyi úr? Hát mint mindenütt a világban, vagy Magyarországon is, nem csak rendőröket, hanem másokat is, mert mondja példákat akár az állami igazgatás más szerveiről. De azért ugye most ez is felemásra hangzik, mert pontosan ezzel egyetemben, tehát ezzel a egyébként nagyon sajnálatos vesztegetés ügyel kapcsolatban más rendőröket meg azért jutalmaztak meg, mert az őket megvesztegetni akaró személyeket jelentették föl. Nem takargatunk és nem söprünk semmit a szőnyeg alá. Nekem különösen szomorú arról beszélni, hogyha egy rendőr megbotlik és ő követi a törvénysértést, de azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban nagyságrendekkel kevesebb a korrupt rendőr. Egy is sok, tehát én maximálisan elítélem a rendőri korrupciót, mert akkor át kell állni a másik oldalra. Aki rendőr, az egy fillért nem fogadhat el. És sajnos ez a kommunikációnkban is megjelenik. Hiába építünk mi viszonylag elfogadható imászezáromból, a visszavett minket hetekre, hónapokra. Én azt akarom igazából megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez úgy zajlott ez a dolog, hogy a rendőrök felajánlották, hogy bizonyos összeg fejében eltekintenek a büntettől. Majd ezután az úr, akit hát ugye felszólítottak arra, hogy akkor jöjjön vissza a készpénzzel, az ügyességi nyomozókkal jelent meg. A kérdés igazából az, hogy aki hozta magával az ügyességi nyomozókat, ő ugye azért elkövette a szabálysértést, tehát ellene akkor hivatalosan is elindul az eljárás. Hát nem, mert feljelentette. Tehát a vesztegetéshez valóban két ember kell, a jog is megkülönbözteti, úgynevezett aktív és passzív vesztegetőről van. Szóval az aktív mindig, aki ajánlja a pénzt, a passzív, aki elfogadja, egy súlyosító körülmény, hogy hivatalos szeméről van szó. Egy más államigazgatási ügyintéző az nem feltétlenül hivatalos személy, de akkor mondjuk el itt a nyilvánosság elő, hogy meg is érdemli, hogyha jobban vagy szigorúbban megbüntetik, hiszen neki kellene őrködni a törvény betartása felett. Ez az eset arra is rámutat egyébként, hogy a korrupciós ügyeknél a másik személy abban az esetben, tehát aki azt mondja, mert mindig úgy kezdődik, hogy egy megállít a rendőr valakit, és nem lehetne elintézni. Nyilvánvalóan ez egy ráutaló magatartás, de a rendőrök sem mehetnek biztosra. Nem jellemző egyébként, mondom még egyszer, a korrupció most már nagyságrendekkel kevesebb, de soha nem tudja, hogy kitől hagyja magát megkörnyékezni, kinek engedi meg, hogy kilátásba helyezze, hogy pénzt felindulja eltekint a szabálysértéstől. Ennek nem is látom a kárát. Jó, hogy publicitást kapott ez az ügy. Jó, nagyon jó, hogy publicitást kapott. Mi is örülünk neki. Igen. És végül egy utolsó hír, ugye megtámadtak egy taxist Szegeden, késsel, könnyebb sérülésekkel megúszta, és a tettes elmenekült, hogy én azt szeretném kérdezni, nem lesz ilyen Magyarországon, mint mondjuk Amerikában, hogy üvegfallal el van választva a sofőr az utasoktól, és akkor csak hátulra lehet beülni, vagy valamilyen... Plexitaxi, fontosan. Itt azért nagyon sok hasonló kezdeményezés történt már. Jogszabály sem tiltja, hogy önmagát a taxis különböző eszközökkel vagy berendezésekkel végje. De sokkoló lőfegyver. Hát az egy más kérdés. Sokkoló, mint az ülésfűtés, tudja, így bevezetve hátulra, és akkor... Csak egy gondnyomás. Hát ő se követette bűncselekményt a saját védelem érdekében, de azért hozzá kell tennem, hogy a jogellenes támadás esetében a jogos védelem őt is megilleti. Ráadásul ugye a taxis közfeladatot ellátó személy, a büntető jogi védelme azért fokozottabb, mint egy átlag állampolgáré, mellesleg egyébként a rizikósabb is a foglalkozása. de nem tűnik a jogszabály, de zárójelben akartam hozzátenni, hogy szerencsére, hála a jó Istennek, az elmúlt időszakban, hiszen önök nagyon jól tudják, nem adtak hír taxisok elleni támadásokról. Mindig végtelenül szomorúan állapítjuk meg, hogy egy-egy ilyen előfordul, de ha most a védelemre kell koncentrálni, akkor azt mondom, hogy a világon nagyon sok helyen már a taxi gyilkosi vezetőket speciálisan a vezetőre koncentráltan átalakítják. Tehát a társaságok plexifallal elválasztják. Tudjuk azt, hogy például nem is érintkezik az Egyesült Királyságban a taxi gyilkosi vezető, és az utas ugye ott majd kiszáll és akkor fizet, vagy valamilyen más módon oldják meg a hermetikus elzárását. De én magam is láttam külföldön hasonló példákat, indokolt lenne ez itt Magyarországon is. Nagy költséget szerintem nem igényel. Garam Völgy úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy jövő héten Mikuláskor hát jobb hírekkel tudunk jobb hírekkel kapcsolatban nagyon beszélni. Nagyon szépen köszönöm, és önöknek is egy nagyon gazdag Mikulást kívánok, sok ajánlékot. Kitesszük a cipőket. Ha megérdemlik, ha nem, akkor meg a Krapusz. A virgács jön magától. Krapusz magától jön általában. Mi pedig minden rendőrnek azt kívánjuk, hogy szép piros csomag legyen a csizmában, bakancsban, amit nagyon szépen kis. Vagy az ablak tőlő alatt. Köszönjük szépen. Köszönjük. Viszont szépen hallásra. Garam Völgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszéltünk, és most játszani fogunk. Hiszen felszabadult a vonal. Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Nagy tisztelettel kérünk titeket, hogy telefonáljatok a 269-47-23-ra, hogyha egy hétig ingyen akartok enni. Úgy, ráadásul, hogy ki se kell mozdulni otthonról, hiszen ez az ingyen kaja házhoz jön. A www.e-trend.hu oldalról egyenesen érkezik, és egy nagyon-nagyon egyszerű kávéval kapcsolatos kérdést kell megválaszolni, de hogyha jól látjuk, akkor már van is egy hallgató a vonalban. Halló! Klári vagyok. Szervusz! Szia, Klári! Igen. Kicsit hangosabb. Szoktál kávét inni? Igen, szoktam. Jó. Hogyan készül a koffeinmentes kávé? Ez a nagyon egyszerű kérdés. Mondunk azért néhány segítséget, jó? Egyes válasz. Alapvetően olyan kávéfajtát használnak, amelyikben nincs koffein. Kettes. Oldószerrel kivonják a kávéból a koffein. Hármas. Régen telepített ültetvények termését használják, ezek már alig tartalmaznak koffein, és nem vágják ki őket, hanem külön erre a célra használják. Négyes, elgőzölik a kávészemcséket, és így azok elvesztik koffein tartalmukat. Nos, 1, 2, 3 vagy 4? Kérdezem juhász előttként egy fikusz mögül. Én a 2-es és a 4-es között gondolkodok. Aha. Tehát az oldószer és az elgőzölés. Előgőzölés, bocsánat. Ilyen helyzetben a felezést tudnánk felajánlani. Igen. Próbáljuk meg? Próbáljuk. Tring! Ójaj! Igen. Micsoda pegy. Pont ez a kettő maradt benne, a kettes és a négyes, tehát oldószer, ugye oldószerre kivonják a koffeint, vagy pedig előgőzölik a kávészemcséket, és így azok elveszik. Közönségkérdés. Tessék? Kérdés. Közönségkérdés. Sajnos csak egyet lehet igénybe venni, egy telefonost, egy közönséget, vagy pedig egy felezést. Ezért most a kettes és a négyes közül kell választani, abszolút logikus. Hát ugye gondoljunk, hogy ipari szempontból melyik tűnik egyszerűbbnek, hogy fogják a kávészemcséket és előgőzölik őket, és gondold meg, itt kihűl, egy, és úgy. Egy rundba több 10 tonna kávéról lenne szó, gőzölés. Vagy esetleg oldószerrel fogják és kivonják a koffeint. Kettes. A kettes, tehát az oldószerre mondod. Igen. Igen. A gyerek igen, gyorsan rávágta, gratulálunk. Köszi. Ne tedd le semmiképpen. Oké, rendben. Szia, szervusz. Hello. Klári nyert. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Hallgass meg, hogy mit nézel. Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Óriás itt a tolongás, a programok és a játékok között. Tomi, mit láthatunk 20 óra 5 perctől? A világhíres rendező Ruggero Deodato filmjét, a Balfácánok szabadlábon címmel 1997-ből. Bud Spencer játszik ebben a filmben egyébként. De nem, és Kabir Bedi, bocsánat. És Kabir Bedi is, így van. Ő egyébként Napóleont alakítja majd. Igen. A sztoriról nem mondok semmit, izgalmas, olyan rendkívül klasszikus Bud Spencer film. Igen, 21 óra 50-kor a helyszínelők, amiről már oly sok mindent elmondtunk, nem is tudnánk igazából cizellálni. Legyen annyi elég, hogy a Viaszat 3 és Amerika egyik legnépszerűbb sorozatáról van szó. Ennyi. Ennyi. Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Hamarosan folytatódik a Café Oli élőben a Nyugati téri McCaféban, és itt a Rádió Café 98.6-on. A Café Oli támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. A reklámban minden van. Szia, szabad itt egy hely? Hagyd, hogy megtaláljon a Rádió Café 98-at sétaporras riportere minden hétköznap este 6 óra 20 perckor az egyik McDonald's-ban lévő McCaféban. Válaszolj a kérdéseire és nyerj 4 személyes McCafé meghívást! A Rádió Café 98-at sétaporras riportere ma este 6 óra 20 perckor az M3-as 12-es kilométerénél a Póti úti McDonald's-ban lévő McCaféban talál meg téged. Vásárolj egy kapucsinót és ülj le a baloldali első asztalhoz, hogy te legyél a hétfő esti játékos. McCafé. Kávézó a McDonald's-ban. Hé, ide néz, édes! Mindenem szerelemre éhes! Olyan koszosak voltak, és olyan vörös volt a szám. Akkor még nem volt CD lejátszó. De ma már van, és csak egy dolog hiányzik belőle. Hey! 14 év után először kapható CD-n a Sex Action kultikus első lemeze. Lábam között a rúzsok nyoma, lehely belém életed. Kiadja a Fekete lyuk hangja és a Private Moon. Támogatja a Rádió Café 98.6. Keresd benzinkúttól szupermarketing. Csak legyen jó! Van valami, ami nyáron éppen olyan élvezetes, mint télen, sőt tavasszal vagy ősszel is. A Tipmix biztos szórakozás és nyerési esély az év minden napján. A sportvilág számos eseménye közül választhat. Hazai, európai és Európán kívüli tornák, bajnokságok és mérkőzések. Töltse izgalmasan szabad idejét. Tipmix. Fogadjunk, hogy nyer. 1, 2, 3, 4. Alifest, Európai Animációs Filmfesztivál. December 2-től 4-ig az Uránia moziban. Kibérnetjük-e? Csütörtökön 8 ker, pénteken Halhatatlanok, szombaton Özönvíz. Versenyfilmek 12 országból és Brit Pern az ész animációs guru. Bemutatja a Simpla. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés, alkalomra és hosszú távra. Van valaki? Rádió Café 98.6. Van barátod. Feles hírek. A világ hírei. Cirka 5 perccel 17:30 után Márkus Zoltántól. Sziasztok! Az ukrán hadsereg megvédi Ukrajna területi egységét, mondta a védelmi miniszter, elítélve egyúttal a kelet- és dél-ukrajnai oroszajkú területek szeparatista megnyilatkozásait. A politikus rendkívül aggasztónak nevezte a régiók, megyék területi, valamint közigazgatási egységének megváltoztatására szólító felhívásokat. A miniszter hangoztatta, hogy az ukrán hadsereg a körülményektől függetlenül szavatolja az ország egységé szuverenitását és biztonságát. Mint mondta, az ország kül- és belpolitikája változhat, de területi egysége és határai nem. Egyébként az ukrán legfelsőbb bíróság ma még nem hozza meg döntését az elnökválasztással kapcsolatos ellenzéki panaszügyében, jelentette be Kijevben az egyik bíró. Arra a kérdésre azonban nem tudott válaszolni, hogy mikor várható döntés. Ukrajna egységére és területi integritásának megőrzésére szólított fel Brüsszelben Javier Solana, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint a NATO főtitkár. Az EU főképviselő az Unió és a NATO nagyköveteinek tanácskozása után leszögezte, az EU erősen ellenezni a kelet- és dél-ukrajnai orosz barát tartományok elszakadási vagy autonómia törekvéseit. Két amerikai katona vesztette életét Bagdadban, amikor az iraki főváros északnyugati részén járőrözve pokolgép robbant mellettük. Az utóbbi 4 napban összesen 11 amerikai katonát öltek meg lázadók Irakban, két másik pedig közlekedési balesetben vesztette életét. Az iraki Ramádi városában legkevesebb tucatnyi halálos és 10 sérült áldozata van egy autóba rejtett pokolgépnek. A robbanás egy rendőrös mellett történt délelőtt. Az áldozatok csaknem valamennyien iraki rendfenntartók, akik a fizetésükért álltak sorba az épület előtt. Tűz ütött ki délután az orosz szövetségi biztonsági szolgálat moszkvai székházában, de gyorsan megfékezték a lángokat, és senki nem sérült meg. A tüzet valószínűleg rövid zárlat okozta. 65 magyar méhész utazott Brüsszelbe, hogy az Európai Parlament mezőgazdasági főigazgatóságának épülete előtt este 6 óráig a jó minőségű méz érdekében demonstráljanak. A transzparensekkel felszerelkezett magyar méhészek azt szeretnék elérni, hogy a kontinensen megtermelt jó minőségű mézet ne lehessen lerontani a rossz minőségű kínai mézzel. A termelők elismerik, hogy szükség van az importmézre, ugyanis az európai gazdák az unió szükségletének csupán felét képesek megtermelni. Céljuk az, hogy a jövőben legyen kötelező feltüntetni a méz pontos származási helyét az üvegeken, a gyengébb minőségű mézeket másod-harmadosztályúként lehessen csak forgalomba hozni, ne lehessen a fajta mézeket, mint például az akácmézet olcsó mézekkel keverni, és ne lehessen a különböző országokból származó mézeket összekeverni. A tiltakozó magyar méhészek 5 ország, Németország, Franciaország, Luxemburg és Görögország, és természetesen hazánk méztermelőit képviselik. A hét minden napján délután 2-től este 6 óráig tüntethetnek, de azt szeretnék elérni, hogy tiltakozásuknak 8-12 órás teret engedjenek. A demonstrációt jövő héttől januárig felfüggesztik, és amennyiben addig nem születik érdemi megállapodás, újabb méhész csoportok utaznak majd Brüsszelbe. Éhes farkas ölt meg egy török fiút Törökország középső részén. A 10 éves gyermekre édesapja talált rá egy mezőn tegnap délután. A hatóságok megállapították, hogy a farkas átharapta a kisfiú torkát és letépte bal karját. A megyei kormányzó szerint a ragadozót a közeli szupermarket mellett lévő szeméttároló vonzhatta, majd rátámadt a fiúra. 40-en meghaltak, 42-en pedig eltűntek a vietnámos sújtó Muifa tájfun okozta áradásokban és földcsuszamlásokban, közölték a hanoi hatóságok. A múlt heti trópusi esőzések Vietnám 5 tartományában összesen 170 ezer házat árasztottak el, több ezeren váltak hajléktalanná. A tájfun korábban 61 ember tölt meg a Fülöp-szigeteken. 70 kiló kokain találtak egy hamvasztó kemence alkatrészeibe építve holland vámosok. A berendezés Mexikóból érkezett, az Egyesült Államokon és Luxemburgon keresztül. A kemence oldallemezei közé rejtett drogról az amerikai nyomozók kaptak egy fülest, de a szállítmány addigra már tovább ment a texasi Houstonból. Az amszterdami repülőtéren azonban már felkészülten várták a vámosok. Az ügyben őrizetbe vettek 3 holland, 1 belga, 2 mexikói, valamint egy kolumbiai állampolgárt. Fél óra múlva friss hírek itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Nincsenek ezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazz-t a elefántoronyba. Gyuri, gyere! Pitko, maradj! Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fülúod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Pitko, fekszesz. Kapcsoljuk a Caféolét élőben a nyugati téri McCaféból. A Caféolé támogatója a McCafé. McCafé. Kávézó a McDonald's-ben. semmi baj. Ez egy embertelen dal. Nincs se tör, se rád, se fal. Ez egy embertelen dal. És nem akar senkinek semmi rosszat, mert sima és sehol senkit nem zavar. Ez egy embertelen dal. Csak virág virít a vidám rét, és világon minden vétket eltakar. Koffein előnyei. Kitűnő a zsírégető hatása. A koffein segít felszabadítani az elraktározott zsírt, ezért ha edzés előtt megiszik egy csészével, segít abban, hogy több energiát égessen el. Arra azért figyeljen, hogy utána elég folyadékot igyon, elkerülve ezzel a kiszáradást. Az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága felvette a tiltott anyagok listájára az 1200 mg-ot, kb. 12 csésze kávé meghaladó mennyiséget. Igaz, hogy senkiből nem lesz gyorsabb futó a koffein hatására, de mivel megnöveli a zsír lebontását és csökkenti az izmok glükóz felhasználását, késleltetheti a kimerültség érzetet. Rádió Café 98.6. Van barátod. Aha. Van kávéd? Aha. És aha, van. Cappuccino, kávé és minden. Vendégünk olájúbolyan. Konferálja föl szép saját magát. Szép estét kívánok. Ivolya. Micsoda volt se, micsoda volt se. Elbújhatunk itt egyszerűen a monitorban. Hello, Ivolya. Ne bújj el. Hello. Ne bújj el. Ugye az embertelen hal... Embertelen dalt hallottuk. Igen, az embertelen dalt hallhattuk. Igen, egy ilyen rock. Ki énekelte? Ki énekelte? Nem is tudom. A most megjelent nagy lemezről? Esetleg? És elő fogjátok adni ezt december 4-én a Millenáris Parkban? Hogy a túróban hogy találtuk ki, nem? Jaj, akkor összegyűjtenénk az eddig megtudott információkat. Vendégünk Olá Ibolya, akinek nem régiben jelent meg a nagylemeze, melynek turnéja zajlik, és ennek egyik fő és nagyon fontos állomása december 4-én a Millenáris Parkban egy óriási koncert. Jól mondom? Így van, tehát ha nem kúrjuk el. Váááá! Műsorukban zavaró hanghatásokat hallhatom. Ivolya. Helga fogja. Ronald Ivolya, viselkedjél, most egy kicsit belepirult ebben. Én nem szoktam belepirulni, általában ettől pirulok bele. Ó, Istenem. No. Emeli no. Föl a dupla kávé. Mire készüljenek a fenek a Millenáris koncert kapcsán? Mi lesz a repertoárban? Sok-sok tánc. És móka kacagás, és igyekszünk egy kis jellegű show műsort, aztán lesznek például a hazámat egy ilyen négyes vonóssal vettük fel, és az élőbe lesz, tehát az igen. Tehát minden, igyekszünk mindent élőbe. Tehát és sztár vendégek? Sztár vendégek Novák Péter. Nem mondod, épp kérdezni akartam, hogy hol a Novák. Miért a Novák az ennyire össze van a sapkás, igen, igen, mindig a sapkással van. Igen. Mi? Ennek van valami oka? Novák? Jártok? Novák? Nem, ezt nem szól megkérdezni. Nem jártok. Viszont de együtt járunk munkahelyre, együtt sokat, dolgozunk, igen. Egyébként járunk. Dolgozni. Ibolya, te gondoltad volna, hogy ebből a Megasztárból ekkora felhajtás lesz, hogy már 6. hete vezeted a Mahasz? Hetedik hete vezeted a Mahasz eladási top listáját? Nem gondoltam volna. De ezek szerint ez jó dolog, mert az embereknek, tehát igyekeztünk úgy megcsinálni ezt a lemezt, hogy elég színes legyen. Tehát ne csak tinédzsereknek, fiataloknak, hanem azért vegyes a korosztály. Tehát nagymamáktól, nagypapáktól kezdve azért van bőven választék. Milyen